Вы на хвалях Радо Свабода у праскай студыі Сергія Навумчыка, якія перадачы і тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры. У экспертызах свабоды. На якой мове беларусы хочуць атрымліваць інфармацыю? Па-беларуску, расейску ці можа на іншай мове? Ці ёсць разніца, на якой мове працуюць сродкі масавай інфармацыі? Тэма другой экспертызы свабоды. Ці апраўдывае эканоміка дзяжурны аптымізм уладаў? У інтэрв'ю тыдня госць былы старшыня Верховнага Савету, генерал міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб. І фрагменты новай кнігі 92, прысвечаны рэферэндуму, які не адбыўся. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Учора стало вядома, што на Белсаце адкрываецца перадача расійскамоўная, першая фактычна перадача па-расійску на Белсаце. Гэта выклікала з аднаго боку буру абурэння, менш, я думаю, галасоў, это суб'ектыўна, канешне, галасоў згоды з пазіцыі гэта кіраўніцтва каналу. Сёння вот мы з Юрым хочам пагаварыць пра мову ў беларускіх СМІ. Ці сапраўды ёсць прынцыповая розніца паміж расійскай і беларускай, і ці варта імкнуцца да нейкай адной, і наколькі гэта ўплывае ўвогуле на аўдыторыю? Мая пазіцыя, Юры, такая, што ў Беларусі СМІ павінны ўсё ж такі быць па-беларуску, нягледзячы на афіцыйнае дзвюхмоўе, таму што і сітуацыя, калі нават з рэальным дзвюхмоўем быццам бы па законе большасць гаворыць па-расейску, гэта ненармальна. І для таго, каб вось прынамсі вось гэту канстытуцыйную, скажам, запіс гэтай прамовы быў больш рэальны, больш справядлівы, трэба больш СМІ па-беларуску, трэба каб СМІ вучылі і імкнуліся вось да гэтай рэальнай дуральнага дзюхмоўя. І таму СМІ павінны паводле мяне быць па-беларуску. Мне здаецца, што аргументы на карысць таго, щоб сапраўды ўзнікла гэтая перадача, як аргументы для з'яўлення многіх і многіх расійскамоўных выданняў СМІ ідэя ў Беларусі, вельмі проста. Гэта, так бы мовіць, патрабаванне, пажаданне, густы беларускай аўдыторыі. Мы з вамі выдатна ведаем перапіс. Пераважная частка, ну, прынамсі, значна больш за 50% беларусаў падчас перапісу гаворыць, што мы са сваімі жонкамі, мужамі, дзяцьмі, бацькамі гаворым па-расейску. Цудоўна, вот некая гаворыць па-расейску. Вот. У той же час яны гаворыць, што іх мова беларуская родна, і натуральна, каб канал быў беларускі. Дарэчы, паводле апошняга перапісу амаль 50-50, амаль. Тобто амаль палова грамадзянаў Беларусі гаворыць наша родная мова расейская, при тым, што гэта беларус. Ўсё ж такі большасць там беларусаў, беларуская мова. Не нашмат. Але, дарэчы, ізноў жа вот аргумент, які прагучаў з вуснаў кіраўнічкі Белсата, вельмі, здаецца, такі трапны, слушны. Вы паглядзіце, на якой мове ішлі стрымы падчас беларускай гарачай вясны. Простыя беларусы, простыя беларускія людзі. Прычым, з аднаго боку простыя, а з другога боку тыя людзі, якія супраць Лукашэнкі, ну так ці інакш. Гэта... На якой мове яны гаварылі? І так, ёсць той аргумент, які вы сказалі, што ў прынцыпе Беларусі, скажам так, пераважная большасць, а можна сказаць і ўсе, беларускую мову ведаюць, разумеюць. Але это абсалютна натуральна, што чалавек хутчэй будзе слухаць, глядзець, чытаць на той мове, на якой ён ізноў жа паўтару размаўляе са сваімі дзецьмі, бацькамі, жонкамі, мужамі. Ну, это абсалютна натуральна, што гэта мова ім будзе зручней. Наколькі зручней? Ну, это пытанне можа быць складанае, но тое, што зручней, это абсалютна відавочна. Я вас вярнуся да вашага аргументу са стрымамі. Я таксама глядзеў гэтыя стрымы, нагадаем, што Радо Свабода таксама вяла гэтыя стрымы вельмі паспяхова. Наша вядучая таксама вяжу Журналісты Белсату вялі гэтыя стрымы па-беларуску. Я не заўважу чамусь ніводнага чалавека, который сказаў букамі, слухайце, журналісты, гаварыце па-чалавечаскі, гаварыце па-руску. Не было такого патрабавання. Я думаю, што гэта шмат у чым увогуле штучная пастаноўка такая, вот давайце па-руску, больш аўдыторыі будзе. Гэта, ну, як-то не адбіваецца вось у рэальнасці ніякімі патрабаваннямі людзей, не пішуцца лісты ў гэтай СМІ, пераходзьце на расейскую, або там не пішуць, напрыклад, Радыё Свабода, а не нам, а не ў дзярждэпартаментам, ці польскаму ўраду наконт Белсату, пераводзьце на расейскую. Людзям гэта не патрэбна. Людзі цудоўна разумеюць гэтую мову і разумеюць сітуацыю, якая склалася. Больш за то, я хацеў бы прадставаць чалавека, які таксама зусім недаўна выклікаў вялікі скандал. Журналіст, радыёвядучы Канстанцін Каверын, які вось казаў, там напісаў допіс пра мову, у нас было з ім інтэрв'ю на нашым сайце, ён сказаў так, што так, я размаўляю па-расейску, гэта мая мова, пакуль у нас дзвюхмоўе, я дзіця дам у, скажам, у расейскую школу, але калі ў Беларусі будзе адна мова, Я не бачу ніякай праблемы, каб навучыцца гаварыць па-беларуску, гаварыць па-беларуску, чытаць па-беларуску, слухаць па-беларуску. Мне падаецца, што гэта пазіцыя большасці беларусаў такая, што вось як дасце, так і будзе. Я з вами не згодны, з тае прычыны, дарэчы, яго вот это калі, это было у сэнсе, калі перакладаць на рускую, это никогда, а ў сэнсе «если». Але вот справа ў тым, што для таго, каб гэта «если», каб гэта калі здарылася, насамрэч патрэбная палітычная воля. Спадарыня Агнешка, калі выкладала свае аргументы, чаму это зроблена, ці не галоўным быў банальны аргумент, вельмі просты, фінансавы. Мне на гэта даюць грошы. І ў Беларусі, вось гэта, як бы мовіць, дыктат рынка, ну мы его бачым на практычных прыкладах. Мы его бачым на практычным прыкладзе, скажам, Тутбая, які сваім маштабам, аб'ёмам пакрывае, як той казаў Жванецкі, як быкавцу. Все астатнія прыватныя, хто Путін ці Лукашэнка прымусіў Зісера. Больш таго, мы ведаем больш такі выразны прыклад навін, беларускі навін. Ну, пазіцыю ў сэнсі мовы Алеся Ліпая мы з вами выдатна ведаем. Я думаю, што пры ўсіх астатніх роўных, ён бы безумоўна рабіў этот ресурс цалкам па-беларуску. Ну, я хачу прывесці прыклад нашых паўднёвых суседзяў украінцаў, якія вось зараз уводзяць там і квоты на украінскую мову, колькі павінна быць на дзяржаўнай мове, адна дзяржаўная мова. І я вось лічу, што гэта таксама не стварае праблемы. Украінцы будуць глядзець і слухаць інфармацыю па-украінску, нават і расійскамоўна. Украіна таксама падзелена яшчэ нашмат больш глыбей паводле прызнакаў пры мовы, прыкметы мовы. І няма там, як бы, зноў жа, не бачу вялікіх дэманстрацый супраць украінскай мовы. Людзі так могуць быць незадаволены, господі, ну мы шмат чым незадаволеныя, але гэта ўсё ж такі украінская дзяржава, а гэта таксама беларуская дзяржава. А задача СМІ не толькі інфармаваць, а таксама некаторыя СМІ для забавы робяць штосьці, некія шоу забаўляльныя, некаторыя СМІ выхоўваюць, некаторыя там яшчэ штосьці, прапаганду робяць, прапагандуюць. Паводле мяне, у СМІ ў Беларусі ёсць яшчэ задача таксама, гэта маё суб'ектыўнае меркаванне, канешне, спрыяць у беларусізацыі, у той сітуацыі штучна створанай, калі беларусаў русфіковалі многія дзесяцігоддзі, гэта сітуацыя несправядлівая. І калі мы за справядлівасць, мы павінны спрыяць ўсё-такі беларусізацыі. Паводле мяне, вось зноў жа згадалі Юрыя Зісера, Тутбай. Мы ведаем, што расійская мова там стаіць by default, так званым, калі адчыняеш адразу расійскую. Я перакананы, што калі б была пераведзеная старонка на беларускую мову, то не мільёны людзей бы пераключалі адразу на расійскую. Людзям это, в принципе, не перашкаджае. Зрэшты, на Тутбай таксама ёсць матэрыялы па-беларуску у расійскай версіі, і я не заўважыў пад імі каментароў, што тут такое, я не панімаю на гэтым языке. Мы вельмі часта, падаецца, перабольшваем значэнне вось гэтай праблемы для людзей. Я яшчэ, ведаеце, я прыводзіў падчас нашай зараз дыскусіі прыклад газеты «Свабода» з 90-х гадоў. Я яшчэ школьнікам, памятаю, праглядаў, яна пазней там перайшла на расійскую, з задачай вось здабываць новага чытача. Але новага не здабыла, старога страціла. Таму што на беларускай мове яе там наклады, калі я не памыляюся, і 100 тысяч нават даходзілі. І гэта сведчыць толькі пра тое, што чалавеку патрэбны цікавы матэрыял. Добры журналіст, які штосьці можа патлумачыць, матэрыял, з якім ён прачытае, будзе задаволены гэтым. А мова гэта дадатак для рускамоўнага, скажам так. А для беларускамоўнага гэта ўсё-ткі прынцыповая справа. І таму нашы людзі так востра натэрагуюць нават на адну перадачу. Столькі гадоў мы тлумачым вось важнасць беларускай мовы. Чаму ты самыя замежныя спонсары, якія вельмі часта датуюць гэтыя СМІ беларускія, так вось упарта ставяць на расійскую мову? Ну, ведаеце, я мяркую, што гэта вельмі рэч натуральная. Яны задаюць пытанне, на якой мове гавораць людзі ў гэтай краіне. Яны атрымліваюць пераважнай большасцю. Яны атрымліваюць адказ такі. Яны, дарэчы, бачаць, а дакладней, не толькі бачаць, а яны самі сваімі рукамі, каму далі Нобелеўскую прэмію па літаратуры ў Беларусі. Пісьменніку на якой мове? На той самай, якую некаторыя кажуць, што это чужая, это брыдкая, это ўвогуле нам навязалі, штыкамі прынеслі, і дагэтуль штыкамі трымаюць, так сказаць. Ну, вот іх выбар. Вот іх выбар. Яны зрабілі так. Яны далі эту прэмію этому чалавеку. І таму размовы пра тое, што нічога беларускага не можа быць па-расейску, ну, можа. Прынамсі, Принамсі, книги можно писать, можно выдавать этим людям Нобелевскую премию. Вот. Уж як атрымается, ну, вы маете рацию, так сказать, может и провалиться той ці інший проект, потому что вот мы с вами, здаецца, пригадывали, в 2005 годе так само были великие спречки, ломались диды вокруг проекта Deutsche Welle, немецкой хвали, на русской мове для Беларуси. Ну, сказать, что этот проект там досягнув неких велізарных поспехов, это не так. Сказать, что он как-то провалился цалком, ну, так само я бы не сказал. Хіба просто все ж таки цалком провалився? На його просто в певний момент не дали гроші. Як магчыма, можуть принамсі не дати гроші на Белсат у любому випадку. У любым выгляде. Так что сказать, что как бы штосьці тут какие-то выники, а что тычется, вот вы сказали прикладно на конт Украины, но это изноў же мы как бы упираемся у тое пытание, з якого мы с вами почали. Для того, как принять вот это, так сказать, решение, оно мусить быть политичным. І а вот ці і как бы ёсць сілы, ёсць мышцы на тое, каб так сказаць, такое рашэнне прыняць. Ну вот вы пачалі з такой цікавай трактоўкі гэтай дыскусіі, да, што адны былі вельмі супраць, а як бы тых, хто быў за, як бы не так і шмат. Я не выключаю, што таму, што просто для вялікай колькасці людзей это здаецца, это выглядае настолькі натуральна. Я не бачу бы праблемы, каб это было, напрыклад, на дзвюх мовах, гэта было б, ну, некая ідэальная, скажем, рашэнне такой сітуацыі, калі частка, напрыклад, хоча атрымліваць гэтую прадукцыю па-расейску, або для вытворца, скажем, тых матэрыялаў важных пашыраць сярод расійскамоўнай аўдыторыі. Гэта я разумею. Але калі цалкам ігнаруецца беларуская мова, эта сітуацыя ненармальная, тым больш калі мы ведаем, як сённяшняя Расія выкарыстоўвае рускую мову не толькі як сродак камунікацыі, а як таксама зброю, можна сказаць, сродак уплыву і на палітыку. Слухайце, нават Лукашэнка, мне падаецца, пра гэта стаў часцей гаварыць, што ён разумее там беларускую мову, ён, канешне, нічога не робіць дзеля гэтага. Але сутнасна, я думаю, што ёсць разуменне таксама ўлады, што ўсё-такі беларуская мова гэта тое, што нік нас моцна адрознівае ад Расіі. Сейцаў і тое, што сапраўды вось будуе такое пачуццё некай унікальнасці, што мы вось не такія. І ў доўгатэрміновай перспектыве гэта, канешне, абаронны сродак ад расійскай, ну, скажам, не акупацыі, але прынамсі інфармацыйнай вайны. І калі мы вось так будзем пагаджацца і заўсёды шукаць апраўданне, што добра, вось хай гэта будзе па-расейску, бо там мяне не разумеюць, або хай па-расейску, таму што, ну, можа, больш прачытае, гэта вядзе ў велізарны тупік, з якога мы не выйдзем, таму што апынецца, што мы самі сваімі рукамі спрыялі русіфікацыі і фактычна вось прасоўваем рускі мір у Беларусі. І яшчэ адзін прыклад вось, я узгадваў з свабоду, которая перайшла на расійскую, а ёсць іншыя прыклады, больш блізкія, фактычна паразы сродку масавай інфармацыі на рускай мове. Зайдзіце на сайт Савецкай Беларусі, яны там лічыльнік, недавно быў такі скандал, што накручвалі, здаецца, гэтыя артыкулы пазней перасталі. Па-расейску, газета адміністрацыі прэзідэнта, велізарныя сродкі, грошы. І рэдактара, скажам, можна ў поглядах не пагаджацца, але чалавек ўсё ж такі прафесіянал. І што яны маюць у выніку? Гэта некі там сотні праглядаў з такім бюджэтам, з такімі сродкамі на расійскай мове. То есть, как бы, сама российская мова, это абсолютно еще не так само, скажем так, некий сродок для просовывания и информации, как больше популярной. Нема контенту, это все идет у певном таким цуплете неких факторов. Дмитрий, ну, варто поравновывать сувымерные речи. Уж, коли вы хотите поравновывать, как бы, роль умовы, да, поравнайте с сайтом «Звезды». «Звезда» на выдатной белорусской мове выходит. Ну, там вогуле нули. Справа тым, што я не думаю, што нулі. Я штодзённа заглядаю. Прынамсі, значна меншым у той жа савецкай Беларусі. Проста гэта як бы старамодныя СМІ 20-га стагоддзя, старага добрага 20-га стагоддзя. Старонкі ў іх вельмі добрыя, скажу зараз. Да, но тым не менш, так бы мовіць, вот калі мы будзем параўноўваць савецкую Беларусію і звязду, то, ну, я думаю, што і ты маюць мала, і звязда мае менш. А што тычыцца, што чаму супрацьпастаўляецца і як бы што супрацьстаіць рускаму свету в шырокім сэнсе ў Беларусі, асабліва калі мы ўлічым, што вайна это супрацьстаянне вялікіх масаў людзей. Так вот, я бы сказаў, што самае моцнае, самае эфектыўнае і шматлікае супрацьстаянне ў Беларусі, калі браць інтэрнэт, рускаму меру, это тут бай. Просто потому, что он большой. А не, умовно кажучи, наша Нива. При всей моей повазе. Але, ну, ведаете, як казал Наполеон, Бог на боку великих батальонов. Вот у Тутбая великие батальоны. И это вы почули на Радио Свобода с Юрием Дракохрустом и Дмитрием Гурнеевичем со мной. Вы можете протягивать зараз писать в комментариях свои думки на конт той темы, которую мы обмерковываем, погаджаться або не погаджаться, правда, на какой мове повинны быть белорусские СМИ, на России.